Eli basi banzembo Baninga bakumi si basi na nzembo Oyanga imote madi elu bilela Nakumi salevro rose na ngai na nzembo yawe Ozingi na nzoto mampimba Mampata maliko lolokola elamba yawe Otambola kana mampata Lokola likalwa nzambe onda likolo Banjelu bayembe la banso Mwese kita neloli Pepo la motema volende komi kimia Nini nasalio payo kimangai Nini nasalio payo kimangai Elongi nangezali nango ya boze nga mama Ebongi nango na pinzoli te ole vwebosa Naponde liyo kopongo nga ongo sheri Zonga landa koebo lingwe tondi vote ma Pongi nanga te, koli molanga ite Soto nangate unamote masisi ekomi koto nganda koo Zonga nasala, yangai makita Lizui motema, lizui moto mambu L'amour est si doux quand tu es aimé Mais il est plus doux quand Dieu vous unit Na cause la yona, c'est la paradis Tokoza la pembeni se kongai na yo Ozali kitoko mingi miso mizoto tosito yeba Una bozali ebele na likolo na poniseyo Sanza mwese mapepe mapatango mapanzi kembo Laki sabango elebete la bolingo tepezila Los Ample Basi batonda mokili ya nzambe nga na poniseyo mama Ozali kitoko mingi miso mizoto to sito yeba kuna bozali ebele na likolo na ponise yo sanza mwese mopepe mapatango bapanzi kembo nakisa bango elembetela bolingo tembe esila nakisa bango elembetela bolingo tembe esila nakisa bango biso tolingani batambola moto na basuwa ozali kitoko mingi miso mizoto tosi toyeba kuna bozali ebele na likolo na ponise yo sanza mwese mopepe mapatango bapanzi kembo nakisa bango elembetela bolingo tembe esila nakisa bango elembetela bolingo amazone tembe esila bakanga monongo mama ozali kitoko mingi miso mizoto tosi toyeba kuna bozali ebele na likolo na ponise yo sanza mwese mopepe mapatango bapanzi kembo lakisa bango elembetela bolingo tembe esila leperose mama losikia papa mama amazone tembe esila ozali kitoko mingi miso mizoto tosi toyeba kuna bozali ebele na likolo na ponise yo sanza mwese mopepe mapatango bapanzi kembo lakisa bango elembetela bolingo tembe esila Lève rose, maman, lève rose, lève rose, maman, lève rose, lève rose.